kasih yang sejati seperti yang lain, dan takkan terlepas walaupun sesaat. Ada api yang membara di relung hati ini, tak kuasa